कुछ ही समय में अंतरा एक नॉर्मल सा सूट पहनकर बाहर आई। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। दानिश इस समय ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में था। वो अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले एक टक अंतरा को देख रहा था। अंतरा भी उसे बस घूर रही थी। जब अंतरा से दानिश का ऐसा घूरना बर्दाश्त नहीं होता तब वो चिढ़ते हुए बोली, बस करिए, बदल नहीं जाऊंगी मैं इतना आपके देखने से। दानिश उसकी बात पर इमोशनलेस वे में बोला, सिली गर्ल, ऐसा क्यों होता है? जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मेरी नजरें ज्यादा देर तक खुद पर टॉलरेट नहीं कर पाती। अंतरा उसकी बात पर अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली, वो क्योंकि आप बहुत बोरिंग हो, आपको थोड़ी देर देखने से ही मुझे नींद आ जाती है और हर वक्त मुझे सोना अच्छा नहीं लगता। दानिश उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, No, I think you fell in love with me, silly girl. दानिश की ये बात सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो दानिश को हड़बड़ाते हुए देखने लगी। दानिश उसकी हरकतें नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो फिर अंतरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, Let's go. अंतरा ना समझी में उसके साथ जाते हुए बोली, पर कहाँ, मुझे बताइए तो पहले। जिसे सुनकर दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर नीचे आ गया और फिर वो दोनों सीधे बाहर कार में गए। दानिश अंतरा को लेकर कार में बैठ गया। अंतरा बस ना समझी में दानिश को देख रही थी। दानिश ने ड्राइवर को इशारा किया, जिसे समझ ड्राइवर कार चलाने लगा। अंतरा दानिश को घूरते हुए वापस से बोली, अब आप कौन सी जगह मुझे लेकर जा रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार आप मुझे झील के पास ले गए थे, पर अब हम कहाँ जा रहे हैं? दानिश ने उसकी बात सुनकर उसकी गर्दन में एक झटके से अपने हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया। तभी अंतरा को तेजी से अपनी कमर पर दर्द हुआ। उसे एहसास नहीं था कि उसे गहरी चोट आई थी कमर पर और उसने दर्द से अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। जिसे देखकर दानिश अंतरा के माथे पर एक किस करके और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये सुनकर अंतरा हैरान रह गई और हैरानी में बोली, हॉस्पिटल? पर क्यों, आप मुझे हॉस्पिटल किस लिए ले जा रहे हैं? दानिश ये सुनकर बिना किसी इमोशन के बोला, क्योंकि तुम्हें चोट आई है। ये सुनकर अंतरा ना समझी में बोली, चोट? पर कहाँ? दानिश इस बार उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सच में नहीं पता सिली गर्ल? ये बोलते हुए दानिश अपने हाथों को अंतरा की कमर के उस हिस्से पर ले गया जहाँ अंतरा को नीचे गिरने से चोट आई थी। उस हिस्से पर हाथ रखते ही अंतरा ने दर्द से अपने होंठ भींच लिए और सिसकते हुए बोली, ओह, ये सुन्न पड़ गया था, इसलिए दर्द का एहसास तब नहीं हुआ। पर फिर भी दानिश, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं दवा लगा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। हालांकि अंतरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई थी पर उसे हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं लग रहा था। पर तभी दानिश अपनी सख्त आवाज में बोला, मैंने कह दिया कि तुम हॉस्पिटल जाओगी तो जाओगी, अब इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं होगी। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो चुपचाप उसी तरह दानिश के सीने से लगकर बैठी रही। कुछ ही देर में दानिश की कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने कार से बाहर निकलते हुए दानिश की साइड का गेट ओपन किया और दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर कार से बाहर आया। अंतरा अभी भी दानिश को मन ही मन कोसे जा रही थी और अभी उसने अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि उसे अपनी कमर में वापस से दर्द होने लगा और वो वहीं खड़ी हो गई। दानिश उसे रुका देखकर उसके पास आया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो आसपास देखने लगी। रात के वक्त वहां लोग आ जा रहे थे। अंतरा ने अपना सर शर्म से दानिश के सीने में छिपा लिया और दानिश उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर गया। दानिश अंतरा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर सीधे इमरजेंसी वार्ड में गया जहां ऑलरेडी फीमेल डॉक्टर मौजूद थी। दानिश ने अंतरा को हॉस्पिटल बेड पर केयरफुली लिटाया और फिर डॉक्टर से सर्द आवाज में बोला, चेक कर। डॉक्टर उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, श्योर सर। इधर डॉक्टर अंतरा को चेक करने लगी तो अंतरा ने कहा, डॉक्टर, मुझे सिर्फ कमर पर चोट आई है और कहीं नहीं। ये सुनकर डॉक्टर अंतरा की कमर को चेक करने लगी तो कमर पर चोट आने से वहाँ नीला पड़ा हुआ था। जिसे देखकर फिर डॉक्टर ने ऑइंटमेंट उसकी कमर पर लगाते हुए कहा, मिस, ये ऑइंटमेंट आप डेली सोने से पहले लगाइएगा, ये जल्दी ही असर करेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अंतरा ने ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं भी लिखी। वहीं दानिश दीवार से टेक करके खड़ा था और अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर ने दानिश को वहां खड़े देखा तो उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ कहा, मिस्टर ओबेरॉय, अब उन्हें आराम है। मैंने ऑइंटमेंट दे दिया है उन्हें, जिसे वो रेगुलर बेसिस पर लगाएंगी तो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर दानिश अपने फोन को ऑफ करके उसे अपनी पॉकेट में डालते हुए बोला, ओके। ये कहकर दानिश सीधे वार्ड के अंदर चला गया, वहीं डॉक्टर भी वहां से चली गई। इधर अंतरा को अब उस ऑइंटमेंट से काफी आराम था, जिस वजह से वो उठकर बैठी हुई थी। दानिश उसके पास आया और उसे घूर कर देखते हुए बोला, आर यू ओके नाउ? उसकी बात सुनकर अंतरा ने धीरे से कहा, हाँ अब ठीक हूँ। तो क्या अब हम घर जा रहे हैं? अंतरा को मन ही मन संगीत और मेहंदी में ना जा पाने पर बहुत अफसोस भी हो रहा था, पर वो अब अपनी इस हालत में जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो अब सीधे घर जाना चाहती थी। वहीं दानिश ने उसकी बात सुनकर उसे वापस से अपनी गोद में उठा लिया, जिसे महसूस कर अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, अब तो मैं चल सकती हूँ ना? दानिश उसे गोद में लिए ही हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए बोला, जब मैं हूँ तो तुम्हें चलने की क्या जरूरत सिली गर्ल? ये कहकर वो हल्के से मुस्कुराया। वहीं अंतरा ये सुनकर मुंह बना लेती है और फिर दानिश उसे लेकर कार में बैठ गया और कार वहां से सीधे पैलेस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उनकी कार सीधे पैलेस के बाहर आकर रुकी। अब तक अंतरा दानिश की बाहों में सो चुकी थी, जिसे गोद में उठाकर दानिश कार से बाहर आया और सीधे अंदर थर्ड फ्लोर की ओर बढ़ गया। दानिश ने उसे बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके कुछ पल अंतरा के मासूम से चेहरे को घूरने लगा और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, वो रियान उस संगीत पार्टी में मौजूद था और मैं तुम्हें उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा सिली गर्ल। ये कहकर वो फिर रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अब तक मेहंदी और संगीत खत्म हो चुका था। वहीं ध्रुवी अंतरा के न आने से उदास लग रही थी, जिसे देखकर ध्रुव उसे समझाते हुए बोला, तुम अपसेट मत हो, अंतु की तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से वो नहीं आ पाए, अभी मेरी उससे बात हुई थी। अंतरा जब दानिश के साथ हॉस्पिटल से लौट रही थी तब उसने ध्रुव को मैसेज कर दिया था, जिससे कि सब वहां उसके लिए परेशान न हो, इसीलिए ध्रुव ने ध्रुवी से ये बताया। वहीं ध्रुवी ये सुनकर बोली, क्या हुआ है किट्टू को, ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हुई उसकी? उसकी बात पर ध्रुव बोला, नहीं ज्यादा नहीं, बस उसको हल्का सा फीवर आ गया था। ध्रुवी ध्रुव के समझाने पर फिर शांत हो गई। उधर सुधा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अंतरा उसके मना करने पर नहीं आई, पर अंतरा के दादा दादी उदास लग रहे थे क्योंकि उन्हें अंतरा से मिलने का बहुत मन था। दूसरी तरफ रियान अब तक अंतरा का इंतजार करते करते पूरा नशे में धुत हो चुका था, पर उसकी नजर अभी भी गेट पर थी, जिसे देखकर करण शिवम से मुंह बनाते हुए बोला, ये तो भाभी के पीछे बिल्कुल देवदास बन चुका है, और अगर ये बात दानिश को पता चली ना तब वो इसकी बैंड अच्छे से बजाएगा। शिवम उसकी बात सुनकर धीरे से हंसते हुए बोला, रुक अभी मैं देख क्या करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने फोन से रियान की एक पिक खींच ली, क्योंकि इस वक्त रियान सच में किसी हारे हुए आशिक की तरह लग रहा था। शिवम ने उस पिक को सीधे दानिश के पास सेंड करते हुए करण से कहा, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि सिर्फ वही एक अंतरा के पीछे पागल नहीं है, बल्कि कोई और भी दीवाना है उसका। करण ये सुनकर हंसने लगा। वहीं पैलेस में दानिश का रूम, अंतरा जो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। तभी एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से अपने आसपास देखा, जिसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, थैंक गॉड कि ये सपना था। ये कहते हुए वो उठकर बैठ गई। उसने साइड टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाया और एक ही सांस में पी गई। पानी पीने के बाद अंतरा ने ग्लास वापस अपनी जगह पर रखा और आसपास देखते हुए बोली, ये दानिश कहाँ चले गए, आए तो साथ ही थे। ये कहते हुए वो बेड से उठी। उसे अब नींद नहीं आ रही थी, डरावना सपना देखने से उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और अकेले कमरे में उसे एक डर सा लग रहा था, जिस वजह से वो दानिश को ढूंढते हुए रूम से बाहर निकल गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक मेड दिखी, जिससे वो पूछते हुए बोली, सुनिए क्या आपने दानिश को कहीं देखा है? अंतरा की बात सुनकर मेड जवाब देते हुए बोली, जी वो इस समय अपने गेमिंग रूम में है। ये सुनकर अंतरा ने फिर सर हिलाया और मेड वहां से चली गई। इधर अंतरा भी सीधे गेमिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जो उसी फ्लोर पर था। अंतरा जब गेमिंग रूम के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि रूम अंदर से लॉक था, जिसे देखकर अंतरा का मुंह बन गया और वो डोर नॉक करते हुए बोली, दानिश मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी अचानक से गेट खुल गया। अंतरा चौंकते हुए गेट को घूरने लगी और तभी अंदर से आवाज आई, अंदर आओ सिली गर्ल। अंतरा दानिश की आवाज सुनकर फिर अंदर गई और पूरे रूम को घूरने लगी। वहां की लाइट्स डिम थी, पर एक ग्रीन कलर की लाइट उस रूम के बीचों बीच रखे बिलियर्ड टेबल पर जल रही थी, जहां इस वक्त दानिश अपने हाथों में स्टिक लिए खड़ा था। उसके अलावा भी उस रूम में कई सारे गेम्स थे जिन्हें अंतरा नहीं जानती थी। वहीं इस वक्त दानिश अंतरा को गौर से देख रहा था। दानिश की व्हाइट शर्ट के 3 बटन इस वक्त खुले हुए थे और स्लीव्स को उसने फोल्ड किया था, जिससे वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अंतरा भी दानिश को ध्यान से देखने लगी। तभी दानिश अपनी बॉल पर स्टिक से पॉइंट करते हुए बोला, What happened, silly girl? तुम मुझे मिस कर रही थी? अंतरा दानिश की ये बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मिस? वो भी आपको? बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ आपसे बात करने आई थी और मुझे आपसे उसका जवाब चाहिए। दानिश उसकी बात सुनकर टेबल से टेक लेकर खड़ा हो गया और अपना सर टेढ़ा करते हुए बोला, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तो क्या बात करने आई है अंतरा दानिश से? क्या दानिश बताएगा उसे संगीत में ना जाने देने की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।